اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بولو لا الہ الا اللہ رسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری اس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جس نے بنایا اور پالا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا جس میں چمچ یہ گلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ہے انہیں کو سورے آسو بہا بہا کر میں وہ نکاما ہوں جسے جولی میں کوئی حسین عمل نہیں ہے مگر اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شيخ طريقت امير اهل سنت دامت برکات معالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ عز و جل بہت سرور آئے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو خوشگوار سلا سلا ہے مدینے کا یقین نور بار ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو اپنا جلوہ دکھا دو کاش جب مدینے خوب تاریخ جنوں کاش جب مدینے خوب تاریخ جنوں کاش جب مدینے خوب تاریخ آقا طیبہ بلا لو ہم کو طیبہ بلا لو آقا طیبہ بلا لو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو میں اپنا جلوہ دکھا دو پیارے نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو اے میرے آقا عزیزوں نے جسے ٹھکرا دیا اے میرے آقا عزیزوں نے جسے ٹھکرا دیا اے میرے آقا ٹھکرا دیا، اس کو قدموں سے لگا لو غم زدوں کے غم گسار، ہم کو طیبہ بولا لو آقا طیبہ بولا لو، ہم کو طیبہ بولا لو آقا طیبہ بولا لو، پیار نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو، پیار نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ دکھا دو، اپنا جلوہ دکھا دو، پیار نوازوں کے صدقے میں اپنا جلوہ جلوہ دکھا دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. پڑھیے صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بڑا پیارا دعائیہ کلام، التجائیہ کلام، اکاش یہ عرض قبول ہو جائے اور جب وقت آخر ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ زیبا ہماری نظروں کے سامنے ہو. یہ عرض گناہ گار زمانہ،

تجھے بچانا تے خیر سے تت تدبیر کے ہو سارے مراحل، ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا، جس وقت نقیر سوال آقا مجھے دعا کے جوابات سکھانا، اور سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سست اندھیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تو درود پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضریہ مدینہ سے متعلق ایک بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آخری عمر ہے کیا

مدینے گزار دے تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے طیبہ کے چاند داور محشر کا واسطہ اللہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے مدینے گزار دے یا ذل جلال قاسم مضطر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اصغر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے مدینے گزار دے کاش پس دھن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش پس سبز گنبد کی زیارت کا موت نزدیک ہے اس سبز گنبد کی زیارت کا کہیں دل ہی ملے جاؤں نہ ارماں یا رسول اللہ اک تانگ مدینے جاون دے حسرت اور نہیں بس آقا تیرے مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار ملان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں اب تو بس پس ہے کہ دھن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش پس ہے کہ دھن ہو کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا دو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ شرط میرا آخری ٹھکانا سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا کاش بس ہے Yeah. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اجتماع ذکر و نعت میں ہم تلاوت حمد باری تعالی، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چند مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں. آئیے اسی زمن میں کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفا رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے. انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو. اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان خدائے غفار کے دربار گہر بار میں عرض گزار ہے، یا اللہ عز و جل، کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی نہ سرد ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں. خدائے غفار بخش دے اب، تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رو سکتا ہو تو وہ روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں ادب نمبر 33 ہے، دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے. رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے. دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ تعالی کے حضور ہے، اور نہ کہ اوروں کو دکھانے کے لیے کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کرے گا تو ریا ہے اور حرام، اور یہ نقطہ یاد رہے. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعا کریں کوشش کریں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ رونا آ جائے، ورنہ رونے جیسی صورت ہی بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو، جو کہ بعد نماز مغرب باب المدینہ کراچی میں فیضان مدینہ اور دیگر 12 مقامات پر ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا بھر میں الحمدللہ یہ اجتماع ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں اور اس میں ذکر کے بعد خصوصی طور پر اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات فیضان مدینہ کے اجتماع کی پابندی کرتے ہوئے وہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو کر اپنی حاجات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا, ہماری بھی بخشش فرمائے گا. آئیے نعت خوانی کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے ہمارے نعت خوان اسلام بھائی کلام پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی رضا اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انشاءاللہ میں نعت پڑھوں گا. آپ بھی جب بھی محفل میں کہیں بھی حاضر ہوں اتنی نیت ضرور کر لیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں محفل میں آیا ہوں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ نعتیں سنوں گا تو انشاءاللہ آنے کا بیٹھنے کا ڈھیر و ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, دل میں روشن ہے شمع عشق حضور کاش جوش سے ہوا نہ کرے سب سب سب سب طبیب قلبِ مضمن مل جاتا داغِ فرقتِ تیبا قلبِ مضمن مل جاتا عاشق بدِ حضرا دیکھنے کو مل جاتا گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا تاکہ فرقتِ طیبا قلبِ مضمن جاتا قلبِ پہ مزمل چاہتا کاش گنبد حضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد حضرا دیکھنے کو مل جاتا تب تیرا نکل جاتا ان کے آستانے پر تب تیرا نکل جاتا کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف سا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی ارے تجھے کیا ہوا تھا سگے عطا کچھ اور بات ہوتی میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر تم میرا نکل جاتا Yeah. مدینے موت سے گلے مل کر میں زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا صلی اللہ تعالی علی محمد. نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را بولو نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سانس بھر دو میرا خالی کا سانس بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر بھر دو ورنہ کہے کہ دنیا جھوٹی تو میری بھر دو ورنہ کہے کہ دنیا جھوٹی تو میری بھر دو ورنہ کہے کہ دنیا ایسے سبھی کا مانگتا پیا کا بھگتا میرے بھیس پیا کا بھگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را قال البدر علينا من وداعي وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول يا نبي سلام عليك يا رسول کیونکہ ماں پہ خدا ہو